أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي دیدنا الله جل جلاله تخویف او بشارت ذکر گئی او سرا و سرا داد نبی علیہ الصلات والسلام د معجزه هم تذکرہ ده. ذکر قرآن داد نبی علیہ السلام معجزه ده. معجزات نبی آکار ته ویل کی هغه شی ته ویل کی چې داغه نه خلق عاجز ای داغه مقابله نشي کولای. نو د دې قران دی وړوکی صورت هم کافرانو مقابله نه لري. نو څنګه چې اسراء د نبی علیہ السلام یو معجزه وا د شپې په لون ته کې سکه لوي سفر نو دا یو بل معجزه ذکر کړي. اللہ فرمائی ان هذا القرآن یقیناً دا قرآن چھرے یہدی للتی دے ہدایت کئی خود نہ کئی للتی آغا طریقیتا آغا لارتا ہیا اقوامو چھے غڑی را برابر پینزل لسو مسیح برادا. نو هغه لاره ته خود نه کوي چې هغه ډیره برابر ده. هغه سره لاره د الله جل جلاله د توحید لاره ده. د الله جل جلاله د دین لاره ده. نو دا قرآن دا هغه خود نه کوي او د توحید او د الله د دین لاره ته الله جل جلاله اقوام لاره نیغ خبر هم ځان درنه او چکم اللہ رنے گئی نو او برابر او کم آگل ریتے ویلے گی یو خوچی غیب ان انسان منزل مقصود ترسی نو پاسانہ سر رسی خبر حمدان ترالا دوئیم اگل اللہ را اغد خطراتو نخالی بی او درئیم پا اگل اللہ را باندے انسان روانشی نو چکم پل انسان زی آغازه تو رسی گی نو دالسی لاری تا اقوام لار ویلی گی نو دینی اسلام والی لارم اقوام لار انسان پی اللہ تا دا اللہ مل مستیات پا اسانم رسی او دا غد انسان منزل مقصود ام دے اغی تا پی انسان رسی او دا خطراتونا خالی لار دا پر امن لار دا چه انسان دا دین پا لار باندی سفر شروع کی پا دین باندی عمل شروع کی نو منزلی مقصود تا پاسان اسرا و رسی. نو ذکر اللہ پرمیل قرآن چه دے دے خودن اکی اغلار تا ہی اقوام چه اغا دیر برابر دا دویم سکی قرآن ویبشر المؤمنین زیر ورکی مسلمانان دا قرآن کمو مسلمانان تا الذین یعملون الصالحات اغا مسلمانان چه اغا نیک عمال کی انہوں نے ایک عمل لسن آئے بارت دے پیغمبر پر طریقہ باننے قرآن و حدیث چی منگا تاست سخی غنے کا عمل لے حبر ہم زیان تعالی دے پیغمبر پر طریقہ باننے پیغمبر چی سمرہ میں اقدار کے کڑے دے پا کم ٹیم باننے کڑے دے اس پیغمبر سلور رکھا تم اس کڑے دے او تشپک کے پرس نماز خودن نو دا دغا نیک عمل لے نیک عمل لے دے جی سلور رکھا تم پرس کیو ماز خودن کیو کی اج څنګه پیغمبر کړي دی هغه سی وکي نیک عمل نو یا عملون الصالحات نیک عمل کوي پیغمبر په طریقې سمره چې کړي سټیم کې چې کړي د دا سه کسانو د پاره الله وی دی ته زیر ور کوي دا قران د سه زیر ور کوي ان لهم اجرا کبیرا چې یقینا د دې لپاره ډیر لوی ثواب دی په آخرت کې د دې لپاره ډیر لوی ثواب دی وان الذين لا يؤمنون بالاخره دا بشرت د تخویب ير ور کوي الله وان الذين لا يؤمنون بالاخره او هر چې هغه کسان دی چې هغه ایمان نه وروړي په آخرت باندې نو الله فرمایي اعتدنا لهم عذابا الیما مونږ تیار کړی دی د دې لپاره عذابا الیما عذاب درناک په آخرت کې ولایت زده پدې کې د آخرت نه انکار والے د پر درناک عذاب ذکر شو مسلمان د آخرت اګیدل خو بعض مسلمانانو هم ګره دینه خبر نه غیر اخرت کې به موږ داسې پاسو داسې بدن نه وي شک کې وایي د دې کور سره د ایمان نه پاکي داسې سره یګې به شک نه کوي هم دا بدن نه وي هم دا د وختد دا بدن نه دا اندامونه دا یو بل سره پہچان داسې تعارف هم دا ټوله خبرې وي خبرم ځان تعالی په دې باندې با انسان مکمل داسې چې څنګه ازمکه کې کیږي دا انسان به داسې پاسي حدیث کی راضی کنا چه خفاتن غراتن غرل خفات خافی فیدل غرات عاری بربن دا کپڑی بنی دنیای سیزو نبنی چه کم بدن سر دنیا درا بنی اغرلن ناسونتا دا سکی پیت کی با انسان اگا پاسی نو دا گیده مضبوطول پکاری خوی بس بازی خلق کو یلتن وی سوکر آگلی دا گولا دیر سنگین خبرات خبرم زیان تال تن سوکر آگلی نستا گیده نیشتا او یال تبال تسرغو اخرت یو سپک غنی مطلب لا خطرناک کی دی کلک کی دی ات ساته چې یقینا زما د دې بدن اخرت کې پاسې دی او سچې مې دل تکړی دی دا هغه به ال تکي جزاء او سزا ملاوي دا کلک کی دی ساتل وکړ الله وی چې څوک دا کی دی نه ساتي دا غي د پاره سزا ذکر کا اعتدنا لهم عذابا الیما الله وی یقینا مون دې د پاره تیار کړی دی عذابا الیما عذاب درناک وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اللہ جل جلالہ نرے انسانی یو کیفیت ذکر کئی وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بَدْدُعَا کئی انسان پخپل زان باندے پخپل مال باندے پخپل اولاد باندے بِالشَّرِّ دَعَذَابُ دعا دَخِيرُ دعا دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ لکه څنګه چې دعا کوي په شان د دعا د بل خیر خیر لره هم ځان انسان تلوار غنده نو کافرانو بمداوي دا خبره به کولا ان کان هاذا هو الحق من عندك فانظر علينا حجاره من السماء بیت الله ته ولړو یا الله کدا دین حقي کدا پیغمبر حقي نو یا الله په مونږ کاني راووره مسلمانانو په دې ټیم کې بچه نا پرمانیو کی خدای دی تبا کا خدای دی غرق کا خدای دی خیر تکی نا دا نی پکا اللہ وی دا انسان نده دے بد دعا کئی فل مال اولاد او زان بانده دا شر دعا کئی دا عذاب دعا کئی خیرے کئی دعا اہو بالخیر پشان دا غختن دا خیر لگا سنگ چی خیر غاڑی حالانکہ دا دوالا برابر ندی خیر غختل پکار دی او شر ندی غختل پکار بلکہ داگی نا الٹا پنا اوختل پکار دی الله وی دې څه کده دوا یو شان پلی خبر هم ځان تعالی ویدول الانسان بالشر دعاءه بالخير بلی دا انسان دعا کې انسان په خپل مال ځان په اولاد به شر د عذاب دعا د شر دعا دعاءه بالخير په شان دعا کول دې دو خیر لرا وکانه الانسان عجولا الله دې عجولا دا انسان چې دا عجولا عجولا تلوار ګندې پترتی تور انسان کې تلوار خبرم زین تعالی دا بعضی صفات په انسان کې دي د پترتی پیدایشي دي یو بخل لري خبرم زین تعالی بخل په خدمت پس سره په فضایل سره زور بلګي عجیب د بکل نه کړل الله سره خبرم زین تعالی نو تاکي برور هو اغه سخاوت پیدا کی دا رنګ یو انسان کې جهل پیدایشي دي انسان پیدا شي جاهلی پیس نه پويږي لاول ته الله د خوراک طریقو خي خوراک خلق و زوا خوراک به ملاويږي راخکل کوا بیا وتوی تیرول کوا چې لګبېشي دا طریقې ته خو بیا ورو د معاشري نه د عادت نه د کتاب نه د قران نه دا غن علم حاصله او خپل جهل ختمه علم څه ته وای زوال د جهل ته علم دا علم تعریف دی علم څه ته وای زوال د جهل دا او یو پیدایشي صفت انسان کې تلوار دا الله وی دې تلوار کې دې کې پترتی تور تلوار دا بس چلو مونږ ته کې غیر شنه خیری شروع کی غیر شروع کی خیری شروع کی اولاد ته خیری شروع کی ځان ته خیری شروع کی دا عجوله ده الله وی تلوار ګند دي خبر نه ده نو پته ولګي تلوار خشه نه دې مصیبت راغې صبر وکړه خیری مکو اولاد ته خیری مکو نه پرمانی وکړه دعا وته وکړه خیرو په ځای باندې کنه خبر نه ده تعالی دعا وته وکړه مور خپلر دعا کوي خیری وته مکو خپل ربانی مصیبت راغې ځان ته خیری مکو دعا وکړه نو ځمن یو خبره یاد وساته چې کوم صفات پیدایشي دي نو دا خو ختميږي نه دغه پیدایشي شي ختميږي نه فطري دي خدا دې کمزوري کیږي او مایل کیږي څنګه چې جهل کم شي انسان کې علم پیدا شي جهل کم شي بخل کم شي سخاوت پیدا شي نو دا غرنګ دا تلوار او دا فطري تلوار مکپ موکا خیره کو لازار کو ځان ته مال ته اولاد ته دا چې سړی کوشش وکړي او بزان باندې مهنت وکړي او لږه انته کې کنټرول وکړي نو ازاله خو نه کیږي خو اماله کیږي کمی نو دا صفت ختمول پکار دي دا صفت نه وجعلنا الليل والنهار آيتين دا الله دلیل عقلی ذکر کوي په خپل توحید او تصرف باندې الله وی وجعلنا الليل مون ګرځولې د شپې لره او نهار او ورځ لره آیتین دو لویل وی دلائل دا اللہ پا قدرت او پتا کا دبانا خبرم زین دارا دا دیر لوی دلائل نی کنا پا ٹول کائنات باندے اللہ جل جلال ساجیبا نظام دے چتا شپر اولیو چتا رز روی دے انڈونیشیا نا چتا سارا زنون شروع شی روانی یو ملکی سارا زن بل ملکی سارا زن بل ملکی سارا زن تا سی بیا واپس رو گرزی شپال نا رولی کائنات کی پا ٹولو خلقو چابانه مخ کې او چابانه دوستو چې تبو سره دی او چتا شپه ده دا د الله عظیم قدرت او دلیل دی او دا مرنګي رست او ګورا رزم د الله د قدرت څه شي دی ډیر لوی دلیل دی الله وی ګورا په محونا آیت الليل مونږه تیار کوش به لره مونږه وګرځو مونږه محو قران کو صحیح شو اگرنا نو علامه د شپې وګرځو علامه د شپې سره تیار ده یو معنا دې دا کړم په سیرینو پس حاصله معنا په محونا آیت الليل مونږه ینه تیار کله شپې لره د شپې تیار وګرځول نو ور کوسه کوسه در در غر غر چپ چپا تیار ده او که تیار نه ځان ته مونږ په تکلب باندې رانه جوړ کړې د پاره د موز او د پاره د خوراک او د ضرورت الله تیار کړی وجعلنا آیت النهار مبصرة او الله وی مونږ نه خدره ذکرولینا مبصرة روخانه ناوی کې مله الله د شپې په دې ذکر نکړي بل دې کې ګرځولې بل دې الله ذکر کړي وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومکم سباتا الله وی شپه مونږ ستاسو د پاره پرده ګرځولې خبره ده دا انسان د پاره پرده په انسان پرده پریوزي خبر هم ځین درازي او خوب په هغه کې د آرام ذریعہ نو هغه خو نه ذکر کړي خدل ته کې الله جل جلاله د رز په وایت ذکر کړي او پیدا نه مې ذکر کړي دا وجعلنا ایت الليل ایت النهار منګر ذول د علامه درزي مبصرتن روخانا لتبتغوا فضلا من ربکم الله چې تاسو طلب کې په دې رز کې فضلا اغرزک من ربکم د جانب د رب ستاسو نه چې پتا سو باندې کوم فضل کیږي د رزق کوم اسباب دي هغه تاسو طلب کړئ نو معلوم مشوره خبره چې الله جل جلاله د معاش ته پر سر زولې دا رز خبره نه ده نو بهترین خبره د شپې د انسان د آرام نه پر دا خبره نه چې شپې معاش یا طلب کول مثلا کې شپې وب کوي د ګناګار دی خبره نه ده دا ګناګار نه دی یا رزق حرام نه دی خو اصل دا دی چې انسان دنیوي معاش کسب کوي هغه درځي کې او شپه الله جل جلال هو انسان د پر کپڑے پردا او د انسان د آرام د پر هغه ذریعہ ګرځولې او رښتینه هغه دغه لپاره دا یو پیدا نور بلا پیدا دی لتا بتاو فضلا من ربکم الله وجه تاسو طلب کین نو رزق طلب کول دا که عالم طلب کین نو رزق ګنا نه دی زګر ټول امت ته الله فرمایلی لتا بتاو فضلا من ربکم ګاره انسان دی زګر انسان سره الله ګیړه ګرځولې دا چې کله انسان سره ګیړه دې په خامخا ګرځي ګاره هر انسان دی هغه بل خپل ګیړه کوشش کوي مارغان ګرځي لتا بتاو فضلا من ربکم رز د دې د پردا الله وجه تاسو طلب وکړه د غفزل او الله رزق تخپل فضل ها نو دا دې الله فضل خدا نه چې حرامو ګټه پکور دي لیکلي هاذا من فضل ربي دې پاسه لیکلي هاذا من غضب ربي دا د الله غضب دې په ما باندې چې پارامو مې کور جوړ کړی صحیح ده باغی باندې نه لیکل پکار چې پارامو سره را پیدا کی خبرم ځان تعالی دا هو ګنا ته سویل شو ثواب ویل شو خبرم ځان تعالی انو ګنا ته اگر دا سٹے کے لئے کلچی حاضر من فضل ربی دا سخ گناہ رزق دا اللہ فضل دے حلال رزق دا اللہ فضل دے حرام رزق دا اللہ غضب دے چی کم استاق وقت جوڑا شیط با جہنم تزی او اگر با اللہ جہنم کی دانا سوزے رز لتبتاو فضلا من ربکم ولتعلمو عدد السنین والحساب او بل اللہ جل جلال ہو رز او شپا گرزو لی ابر ہم دین تارا نو دا رز سراشی نور راشی او د شپې نورو پریو دی نو یو ورځ حساب شي هغه نه تعالی یو حساب د نور اعتبار سره لتعلمو عدد السنین چې تاسو د کلونو پښمیر باندې پوهشه ول حساب او حساب کتاب باندې پوهشه لکه وې تاسو سره زمانه ټ برابر د پیسې راکاو حساب کتاب باندې سره پوهی کنه خبر هم نه تعالی نور سره حساب کتاب کوي نو چې 365 دین تیر شي د نور په اعتبار سره نالک وی ٹیم برابر شیو کالو شو خبرم زیان تالا او دس پومی پہ اعتبار سران چی دو دس میاشتی تیری جن سڑے وی ٹیم برابر شو نو سڑے دا کلونش میرم کئی علاک دو کال عمر شو دری کال عمر شو دری کال دا دیشو شو سلور کال او شو او سڑے پی حساب کتاب ہم کئی علاک وی جارے ٹیم برابر دے کالو شو حساب کتاب تا سرا ٹیم برابر دے دو کال او شو نو اللہ وی دری کی یو بل پیدم دادا چی دا شپاو رزی و رازی نور اس پو میں چلی گی را چلی گی رز و شپزی رازی نو دیکھ استاسو دا پر اللہ وی دا پیدا دا ولی تعلمو عدد سینینا چی تاسو پوش پاشمیر دا کلونو باندے والحساب او په حساب باندے پوش حساب کتاب وکل شئین نو کورا پتاو لگی انسان زندگی دا حساب کتاب دا خبرم زیان دالا حساب کتاب وکل شئین فصلناہو تفصیلا اللہ وی هر یو شئی چی دے فصلناه هغه مون بیان کړه د چکم دین دنیا د مسلمان لپاره دینی اعتبار سره ضروری دی یا دنیوي اعتبار سره ضروری دی فصلناه تفصیلا الله یې مون بیان کړه د هغه لپاره په تفصیل سره اوس چې انسان دنیوي او اخروی ضرورت الله قران کې ذکر کړي او قران ته انسان کې نو په خپل دنیوي ضرورت او په اخروی ضرورت بس شي پوه شي ځکه الله وی وکل شی هر یو هغه شی چې دا هغه ته انسان احتیاج دی یا دنیوي اعتبار سره وي او اخروی اعتبار سره الله یې فصلناه تفصیلا مونږه د قران کی تفصیل سره سره بیان کړی دی نو ځان ته خبرول پکار دی انسان به خبر شي او کدل ته ځان خبر نکو نو چا تاوان نه خپل تاوان نه ها د دې به ال تکي پته لګي بیا دا خپل کار کړي خپل ذمہ داری هغه ختمي په ما بیانول ذمہ داری دا او مخلوق باندې په کوم باندې ورې دي بس ته دا پوری ډیر دی ان هاذا القران یقینا دا قران چې دی يهدي د خودن کوي للتی اغلاره ته هي اقوم چې غډیر نه غدا ويبشر المؤمنین او زیر ورکی مسلمانانو تا الذین مسلمانان یعملون الصالحات چه عمل دنے کو کئی زیر ورکی ان لهم چه کنن دوید پارا اجرن کبیرا ثواب لیده وان الذین او یکنن آکسانو لا یومنون بالآخرات چه مان روڑی خیرت بانده اعتدن اللہ ویمون تیار کرده لهم دوید پارا عذابا علیما عذاب درناک پا آخرت کے ویدعو الانسانو او بدعا کے انسان خپل ځان مال او اولاد باندے بشر د عذاب او د خیر او دعا او بل خیر په شان د دعا د خیر لرا وکانه الانسان او د انسان عجولا تلوارګند پیدایشي وکانه الانسان او د انسان عجولا تلوارګند وجعلنا الليل والنهار نو دا ځان نو خپل پکاري هه تلوار نه پکړتا سماوي خصفت نه ډیر کارونه انسان په تلوار کیږي بیا برستو سومانه تلوار کی په ځای غوتره نو چلے صحیح شه په ټول مرجل کی پروتي دا صفت د ځان کی دغه پیدا کول پکاري صبر او تحمل دا کمول پکاري دا پرشر دا جوړ وجعلنا الليل والنهار آيتين الله وي منګر زول دا الليل شپلرا والنهار او رزلرا آيتين دوالامه په قدرت د الله باندې فمحونا آيت الليل فمحونا الله وي منګ تیار کو آيت الليل نخدش په دا یو معنا دیمه معنا فمحونا آیت اللیل اللہ وی منگروکا کو علامت شپی یعنی تیار بوزو وجعلنا آیت النهار او منگرزو پزید آگے باندے آیت النهار علامت اورزی مبصرتا روخانا لتبتغو فضلا من ربکم اللہ وی دید پارا لتبتغو چتا ستالا شکے فضلا من ربکم دا غرزکو من ربکم چد جانب دا پالون کستا سنا دے گورا اللہ رب ہوئی نو رزک پر کم کی سوک دے اللہ دا رب رزک طلب کے ولی تعلمو عدد سنینا ولی تعلمو دا پارد دے چتا سکوش عدد سنینا پشمیر دا کلنو والحساب و پحساب کتاب وکل شین اللہ ہر یو شے چرے فصلناهو منگ تفصیل سرا بیان کڑے دے جدا جدا ہم بیان کڑے تفصیل اپا تفصیل سرا ایو اللہ ولین اخلا آخرین یا دل کو دل متین یا رحم المساکین کریم خدای دا حدایت نے غلار قرآن یا اللہ کریم خدای منگی تکین ہے یا اللہ چی دکم انہیں کو عمالو بانے لوی جنون وادی دی رات نصیب کی کریم خدای دا خیر دعا دا توفیق را کے دا شر دعا دا خیرون منگو سا دے کریم خدای دا شر دعا دا خیر نمونگو ساتی اللہ پا عمالو کی دا تلوار نمونگو ساتی اللہ منگتے اللہ متانت صبر حلم را نصیب کی اللہ ترازش سننا دانا